और आज आज मुझे लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। क्यों ना ऐसी बारिश वाले मौसम में एक ऐसी आवाज सुनी जाए जो बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह है। आप सभी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज, एक स्पेशल सॉन्ग। जरा छू के लबों को तेरे मुझसे कहीं ना अब दूर जा। अरे रुक जा बाहों में मेरी ऐसे जैसे के दिन ढले शाम में। जरा छू के लबों को तेरे मुझसे नजर का जादू मुझ पे ऐसे छाया जैसे पहली बारिश की हो बूंदे। मेरी दुआ मेरी उम्र अब तो जो भी मेरा सब कुछ तेरे नाम कर दूं मैं सर पे दर्शन रावल का नया गाना इश्क चढ़ा है। एंड नाउ ही इज ऑन हिज वे टू द स्प्रेड लव कॉन्सर्ट।